casa, des de casa Manuel. Com està en Manuel? És el meu reflexe. El veig brillant. Com un sol. Ui, que caus. Tornes a pujar. Castell de cristall, emetent des del castell de cristall. Dins de la terra. El castell de cristall està sota els teus peus. És lluminós. Això és de veritat, t'ho creguis o no.